salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 lutego, jest 15. Justyna Mączka. I Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Spaliny z samochodów według ekspertów w dużych miastach to jest główna przyczyna smogu. Polacy jedzą coraz więcej cukru, dziś o 12 kg więcej niż jeszcze 10 lat temu. W Sankt Petersburgu graficiarze dostali swobodę twórczą, za zgodą urzędników będą mogli malować na ścianach. To samochody odpowiadają za nawet 80% zanieczyszczeń powietrza w największych polskich miastach, szacują naukowcy. Na z powodu smogu co roku umiera w Polsce nawet 48 tysięcy osób. To już dane warszawskiego alarmu smogowego, mówi działający z nim Konrad Marczyński. Trują nas nie tylko to, co wydobywa się z rury, ale też unos wtórny, czyli jeżeli te samochody jadą szybciej, to ponownie podrywają te pyły, które opadły już na jezdnię. Dodatkowo spaliny diesla są rakotwórcze. To już powiedziało WHO. Te spaliny trują nas bezpośrednio, więc powinniśmy ograniczać ruch z aut, zamieniać je na samochody niskoemisyjne, tak żebyśmy po prostu dbali o nasze zdrowie. Jedną z odpowiedzi rządu na ten problem jest promocja pojazdów elektrycznych. Wiceminister środowiska Michał Kurtyka mówi, że jeszcze w tym roku wejdzie w życie rozporządzenie, które będzie określać warunki dopłat do pojazdów niskoemisyjnych. Cały kompleksowy pakiet rozwiązań wspierających elektromobilność właśnie nabiera kształtu. Jednym z nich są również potencjalnie dopłaty do pojazdów elektrycznych. Pracujemy nad tym, aby w pierwszym rzędzie te dopłaty były skierowane do samorządów czy też do przedsiębiorców. Dodajmy, że według wstępnych ustaleń dopłaty do samochodów osobowych mają sięgać 30 kilku tysięcy złotych. Profesor Marek Brzeżański z Politechniki Krakowskiej podkreśla, że równie ważna jak elektryczne samochody osobowe jest niskoemisyjna komunikacja miejska. Ona zmniejsza liczbę samochodów poruszających się po drogach, a po drugie w mieście komunikacja miejska może rzeczywiście być napędzana energią elektryczną, czego się nie da za bardzo zrealizować w ruchu międzymiastowym. Unia Europejska wymaga, żeby do przyszłego roku zbudowano infrastrukturę pozwalającą na płynne poruszanie się pojazdów elektrycznych w dużych miastach. Przyjęty przez polski rząd plan zakłada zbudowanie prawie 7 tysięcy punktów do ładowania akumulatorów takich pojazdów. 44,5 kilograma. Tyle cukru je rocznie statystyczny Polak. To o 12 kilogramów więcej niż jeszcze 10 lat temu. I głównie dlatego 3 na 5 dorosłych Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyły. W Ministerstwie Zdrowia przedstawiono raport na ten temat. Minister Szumowski przypomniał, że za dużo cukru oznacza dużo groźnych chorób, w tym nowotworowych i układu krążenia. Otyłość czy nadwaga to jest z jednej strony nadmierna konsumpcja wysoko słodzonych, przetworzonych produktów, ale to prowadzi do ograniczenia wysiłku fizycznego. Ograniczenie wysiłku fizycznego prowadzi znowu do kolejnych konsekwencji. Wiceszef Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski mówi, że cukru jemy stanowczo za dużo. O wiele trudniejszym i ważniejszym zjawiskiem jest ten cukier, który spożywamy w napojach gazowanych, w różnych innych produktach, które mają wysoką zawartość cukru, są dosładzane. A w Polsce jest 2 800 000 osób chorych na cukrzycę. Roczne koszty leczenia tej choroby to 1 700 000 zł. Urzędnicy z Krakowa nie składają broni w walce o wprowadzenie nocnej prohibicji. Złożyli skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Sądu Pierwszej Instancji. A wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwałę radnych wprowadzającą ograniczenie handlu alkoholem w centrum miasta. Nie zgadzają się z tym urzędnicy z krakowskiego ratusza, mówi ich rzecznik Dariusz Nowak. Przede wszystkim kierujemy się interesem mieszkańców. Według nas to wszystko, co zostało zrobione, a więc i konsultacje z ludźmi, i rozmowy, i dane statystyczne w pełni uzasadniają fakt wprowadzenia takiej uchwały. Stąd ja bym powiedział, nasza konsekwencja i taka determinacja w tym, żeby w dalszym ciągu tę sprawę kontynuować. W centrum Krakowa działa prawie 200 sklepów z koncesją na sprzedaż alkoholu. Mieszkańcy okolic rynku skarżą się na agresywnych i hałasujących nocą klientów całodobowych sklepów monopolowych. Wprowadzenie nocnej prohibicji umożliwia ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Ograniczenie sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano obowiązuje już m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Tychach, Bytomiu, Nowym Sączu czy Tarnowie. Sankt Petersburg legalizuje graffiti. Urzędnicy wydali w tej sprawie specjalny dokument. Wynika z niego, że uliczni artyści po uzyskaniu zgody będą mogli malować na elewacjach budynków należących do miasta. Portal informacyjny Meduza przypomina, że już w 2014 roku petersburscy deputowani postanowili nie walczyć z graffiti, dając zielone światło ulicznym artystom. Wstępnie uzgodniono wtedy, że na początek wydzielonych zostanie ponad 100 obiektów. W tym samym roku w Petersburgu oddano do dyspozycji graficiarzy pierwszą ścianę. Teraz petersburscy deputowani idą dalej i chcą dać miłośnikom malowania na ścianach większą swobodę. Jednak zastrzegają, że projekty graffiti muszą być uzgadniane nie tylko z urzędnikami, ale również z lokatorami. Petersburski portal Fontanka przypomina, że w ostatnim czasie nieznani sprawcy zniszczyli kilka znanych murali i graffiti, m.in. portret trenera piłkarskiej reprezentacji Rosji Stanisława Czerczesowa i wizerunek uczennicy z pocztówką noworoczną. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i w górach także śnieg. W nocy na północy, wschodzie i w centrum na drogach ślisko i wszędzie wietrznie. W nocy na Podlasiu minus 7, w centrum minus 4, na Dolnym Śląsku plus 3, a jutro w Warszawie będą minus 2 stopnie, w Rzeszowie 0, we Wrocławiu plus 3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży. Inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo. Bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Whirlpool z technologią Fresh Care Plus za 1199 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. A kupując 50-calowy telewizor marki Samsung z rozdzielczością Ultra HD 4K za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Taka dobra jakość ubranek? Tak tanio? Tak, już teraz w Lidlu. Dresy z feluru lub pajacyk tylko 19,99. A bawełniane body tylko 5,99 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 85 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 85 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka Jakubowa Spiżarnia tylko 2,99 za 100 gramów, a masło Ekstra Polskie 200 gramów 4,69 przy zakupie dwóch. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599. Pralka Beko 1000 obrotów klasa A+++ za 999 zł. Niskie ceny, Media Expert. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po 15. Magazynek. Witamy, Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Dziś siedzę przy trochę innym stole, jako że w magazynku dziś goście. Najpierw ZAS, na którą czekamy, a potem Marcin Gmyz, który opowie o niezwykłej płycie wydanej przez Radio Chopin. Zaczynamy od naszej piosenki dnia. That fit in my skyline.

Za niebawem, tak nazywa się najnowszy album grupy WW, nasza płyta tygodnia. Gościem magazynku jest Marcin Gmyz. Dzień dobry. Dzień dobry. Polskie Radio Chopin. To niezwykła płyta, niezwykłe wydarzenie i wydaje się, że w tym przypadku didaskalia są równie ważne jak muzyka, co rzadko się zdarza, prawda? To prawda, ponieważ wydaliśmy jako inicjalną płytę naszej serii From the Polish Radio Archives, czyli z archiwów Polskiego Radia, będziemy chcieli je przewietrzać i udostępniać polskim melomanom. A zdaje się, jest co? Jest co, naprawdę, to jest robota na kilkadziesiąt lat pewnie. Wybraliśmy na początek recital Witolda Małcużyńskiego, który się odbył w sali senatorskiej na Wawelu 16 lutego 1959 roku. Dlaczego ten recital? Po pierwsze, on tam gra znakomicie. To był jeden powód. A druga rzecz to właśnie owa didaskalia, cała otoczka, jaka towarzyszyła temu wydarzeniu. Otóż Witold Małcużyński zaangażował się bardzo silnie kilka lat wcześniej w ideę odzyskania skarbów Wawelu. To taki skrót oczywiście myślowy, z Kanady i wprowadził negocjacje i z rządem Quebecu, z rządem Kanady, z rządem PRL-u. To nie było wcale bardzo łatwe zadanie. Szedł zresztą tutaj w pewnym sensie po śladach Ignacego Jana Paderewskiego, który też podobną działalność wcześniej oczywiście prowadził. No i którego też był uczniem, prawda? Tak, którego był uczniem. I tutaj rezultat był wspaniały, bo dzięki Małcużyńskiemu właśnie w lutym, 60 lat temu, w lutym 59 roku odzyskaliśmy na przykład Psałterz Floriański, Szczerbiec, czyli słynny miecz koronacyjny królów polskich, Kronikę Galla Anonima, mnóstwo rękopisów Fryderyka Chopina. Dwa lata później przyjechały też, czy przypłynęły właściwie do Polski, Arrasy słynne. Także zasługi Małcużyńskiego były zupełnie niesamowite. No a sama otoczka też była niezwykła, ponieważ Małcużyński przyjechał do Polski bardzo chory. Lekarze wręcz zakazywali mu występu, ale on się uparł. Uważał, że to po prostu jest bardzo ważny taki moment w jego karierze światowej. Traktował to wyzwanie pianistyczne w sposób bardzo osobisty. No i zagrał. Zagrał w sposób naprawdę zjawiskowy. Dał z siebie wszystko. Nie oszczędzał się. Ryzykował, więc czasami coś tam nie wychodzi. Gdzieś tam zdarzają się jakieś dźwięki poboczne, ale rezultat w całości jest zupełnie niesamowity. Tutaj też warto powiedzieć o tym, że to jest dopiero drugi recital Witolda Małcużyńskiego, który jest dostępny na płytach. Mamy płyt z Małcużyńskim mnóstwo, natomiast recitali live solowych do tej pory właściwie nie było. Był tylko jeden recital z Locarno i to jest drugi. Ten jest znacznie ciekawszy. No i dodatkowe emocje, które towarzyszyły otoczce koncertu, powodowały, że to prawdopodobnie był jedyny w swoim rodzaju jednak występ, prawda? Trudno tak, sobie wyobrazić, co kłębiło się w głowie artysty przed taką publicznością, w takim miejscu, no i z takiej okazji, która była także nie muzycznie dla niego uwieńczeniem dzieła życia w pewnym sensie, prawda? Od tej strony. Dlaczego tak długo nam przyszło czekać na to wydanie? Właściwie to nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Po prostu już od dawna zastanawiałem się, dlaczego Polskie Radio niechętnie sięga po własne archiwa, które są naprawdę znakomite i mamy nadzieję, że właśnie tą serią troszeczkę uchylimy rąbka tajemnicy, czy tajemnic, jakie tam się u nas w podziemiach skrywają. Ten recital był częściowo znany na YouTubie, opublikowany prawdopodobnie przez jakichś brytyjskich fanów, ponieważ ten recital był transmitowane później, ale w fatalnej jakości. Tutaj warto też powiedzieć o tym, o samym powstawaniu tej płyty, bo ta płyta, taśma funkcjonuje jakby w dwóch wersjach, krakowskiej i warszawskiej. Bardzo szybko się okazało, że te taśmy się ze sobą nie pokrywają. Jest inna kolejność utworów. Jeden utwór z taśmy warszawskiej był zdekompletowany, ale warszawska jest generalnie dużo lepszej jakości, więc ją wzięliśmy na podstawę. Ale żeby skompletować skerco bemol, który jest niekompletny po prostu w taśmie warszawskiej, musieliśmy się posiłkować taśmą krakowską. A o tym, jaka tak naprawdę była kolejność utworów, to przekonał nas film z kroniki filmowej, który też wypożyczyliśmy po prostu. Obejrzeliśmy i tam okazało się dokładnie, w jakiej kolejności Witold Małcużyński wykonywał swoje utwory. Wiemy też, że w trakcie koncertu wielokrotnie wychodził po to, żeby po prostu zaczerpnąć jakichś lekarstw, żeby postawić się na nogi. On tam naprawdę walczył z materią. Ale tego tak naprawdę nie słychać. On jest tam Małcużyńskim, którego nawet jego wielbiciele chyba nie znają. Nie znają tej takiej romantycznej frenezji, która jakoś na niego podziałała. Myślę, że ta cała otoczka i także to, że na przykład rząd PRL-u niezbyt chętnie patrzał na Małcużyńskiego jako emigranta, który nie chciał powrócić do Polski. To wszystko po prostu sprawiło, że była jakaś magia wokół tego wydarzenia. Takie wątki detektywistyczne przy wydawaniu archiwalnych nagrań są dla mnie przynajmniej zawsze bardzo fascynujące. Jeżeli tutaj

est-ce que j'irai, j'en sais rien. Si me pensar, si me pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Twoja mama była nauczycielką hiszpańskiego. Sprawdzała ci wymowę w tej piosence? Ta mama était prof d'espagnol. Est-ce que quoi? Est-ce qu'elle a corrigé ton accent, ta prononciation dans cette chanson? Non. En fait, je parle pas vraiment espagnol. Enfin, je parle un peu mieux que l'anglais qui est très très nul chez moi. Mais quand non, je parle pas. Je pense que j'ai appris quand on était petit, vu qu'on allait en Espagne. Je pense que j'ai le côté catalan en fait du truc espagnol quoi. Nie mówię po hiszpańsku tak naprawdę dobrze, ale raczej nauczyłam się w Katalonii, czyli w tej części katalońskiej Hiszpanii. Powiedz, czy twoja nauka teorii muzyki w konserwatorium dziś przydaje się na coś, czy tak naprawdę nie jest potrzebna? Alors, dis-moi, est-ce que tes études au conservatoire te servent à quelque chose aujourd'hui? Oh, ben, je pense que ça m'a donné des notions, donc et puis ça m'a imprégné. Après, bon, le conservatoire, moi, je préfère la pratique en fait. Donc tout ce qui est pas pratique, ça m'ennuie très vite. J'ai besoin de faire les choses. Na pewno trochę mi służy, a natomiast według mnie, co jest najważniejsze, to praktyka. Ja wolę najbardziej praktykę i konkretne. Mais vu que j'ai fait du violon, je pense que ça m'a aidé aussi à développer mon oreille, le violon. A ponieważ uczyłam się gry na skrzypcach, więc prawdopodobnie mi się bardzo rozwinął słuch i technika, jakby słuchanie. Co jest twoim sekretem na to, żeby nie zwariować? Bo ta kariera potoczyła się błyskawicznie. Nagle zaczęłaś odwiedzać 50-60 krajów świata i to zdarzyło się w zasadzie z miesiąca na miesiąc. Jaki jest twój pomysł i sekret na to, żeby w tym wszystkim pozostać sobą? Alors, tu visites 50 à 60 pays. Alors voilà, comment tu fais pour ne pas perdre la boule en quelque sorte? Perdre la boule? Enfin, c'est une façon de parler quoi. Il a dit pas devenir folle. Oui. Après c'est ma passion donc et puis j'adore voyager, j'adore rencontrer des cultures différentes, chaque public dans chaque pays a quelque chose de particulier donc c'est hyper enrichissant. To jest moja pasja, więc w każdym kraju każda publiczność jest trochę inna i to dla mnie jest bardzo wzbogacające. A zdarza ci się, że śpiewają twoje piosenki jakimś prześmiesznym akcentem? Est-ce que ça t'arrive qu'il y ait des gens qui chantent tes chansons avec un accent rigolo? Mais oui, même les Espagnols quand ils chantent en français c'est rigolo, ou les Russes, ou les... Ouais, mais tout le monde en fait. En fait, t'entends l'accent, je trouve ça hyper mignon. Puis tu dis, ils connaissent beaucoup les chansons, enfin ils connaissent pratiquement toutes les chansons par cœur, je trouve ça dingue. Oczywiście, i Hiszpanie, i Rosjanie, wszyscy bardzo śmiesznie czasami śpiewają moje piosenki. Natomiast co bardzo mnie cieszy i właściwie zdumiewa też, że tak dobrze je znają. Co jest dla ciebie najważniejszym elementem, najważniejszym momentem w całym procesie tworzenia? Czy w samym pisaniu piosenki, tworzeniu, kreacji jest wciąż jakaś tajemnica, jakaś magia, której nie da się opowiedzieć słowami? Alors, quel est l'élément le plus important ou la magie, en quelque sorte, dans le processus de création, quand tu écris des chansons? Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet-là? Chez moi, c'est assez abstrait, en fait, la composition, parce que souvent, ça arrive d'un coup. Je me mets à inventer une mélodie, avoir un texte qui tombe et que j'écris. presque en automatique. Et je trouve ça, ça me fascine en fait. Moi-même, j'ai l'impression que c'est, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu magique, voire complètement magique. Et après, il y a des chansons, par exemple, si j'ai la mélodie, je vais inventer une mélodie et après je vais écrire le texte dessus. Ou alors il y a tout qui vient en même temps. Ou il y a pas vraiment de règles en fait. To jest dość abstrakcyjne właściwie, jak ja komponuję. Nie ma tutaj zasad takich ustalonych, prawda? Czasami przychodzi mi tekst i wtedy piszę do niego, dopisuję, jakby komponuję melodię. Czasami wszystko mi przychodzi za jednym zamachem, jakby za jednym razem, melodia i tekst. I muszę przyznać, że to jest coś magicznego czasami, że to jest takie nie do końca, jest jakaś tajemnica w tym. A na czym polega sekret i tajemnica francuskiej piosenki, najbardziej uniwersalnej piosenki na świecie, ponadczasowej? Jaka jest jej definicja piosenki francuskiej? Alors, en quoi consiste le secret de la chanson française et comment tu définirais toi la chanson française qui a cette... Pour moi, la chanson française... Après, il peut y avoir de la musique rock et la personne chante en français, donc du coup, c'est quand même de la chanson française. Après, il y a des époques, des périodes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a une grande mixité dans la musique, on mélange tout. Et je trouve ça super. Après, c'est vrai qu'on a le cliché de la chanson française telle qu'on la connaît de Piaf, d'Aznavour, avec soit les grands orchestres, ou avec l'accordéon, ou avec des choses comme ça, ou les guitares. Pour moi, c'est la chanson française, c'est une mixité de plein de cultures différentes, parce que la France, c'est plein de cultures différentes. Il y a plein de cultures, même si on est français, il y a beaucoup de choses qui se mélangent, et je trouve que c'est ça qui fait notre richesse. Alors pour moi, si quelqu'un, dla mnie, jeżeli ktoś na przykład gra muzykę rock, ale śpiewa po francusku, to już się staje tak naprawdę piosenką francuską. Prawda, jest tyle różnych styli i mieszanek w tej chwili i to jest bardzo dla mnie istotne w naszych czasach, że tak naprawdę oczywiście jest stereotyp piosenki francuskiej, takie jak Edith Piaf, Charles Aznavour, prawda, czy akordeon, wals musette, takie rzeczy. Natomiast dla mnie całe bogactwo dzisiejszej piosenki francuskiej to jest właśnie ta różnorodność. To znaczy, że Francja jest w tej chwili, jest tyle różnych narodowości, klimatów, styli, i to dla mnie jest jakby oznaką tej prawdziwej dzisiejszej piosenki francuskiej. Dokładnie tak jak na tych wszystkich płytach, które tutaj mamy. Exactement comme sur les disques que nous avons ici. Czy pamiętasz jeszcze moment, kiedy po raz pierwszy usłyszałaś siebie śpiewającą w radio? Radiowe pytanie to jest. Alors c'est une question radio. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as chanté à la radio? Wow, la première fois que j'ai chanté à la radio, je me rappelle ma première télé, mais la première radio, j'en ai fait tellement, si, c'est France Bleu. France Bleu. Ouais. Okay. France Bleu, j'avais gagné un concours où ils organisaient avec un endroit qui s'appelle Génération Réservoir, au Réservoir, dans une salle, et il y avait un concours, et puis j'avais été comme ça, on avait quelques chansons de l'album, j'avais déjà rencontré mon producteur. Et j'avais dit, vas-y, on va essayer pour voir comment les gens vont réagir. Et on a fait la finale à l'Olympia et j'ai gagné, et c'était France Bleu, qui sont depuis mes partenaires. On est restés, c'est mes partenaires de radio. C'est différent, écouter à radio. Oui, c'est différent, oui. Pas de prochain. Więc wow, na początku zastanawiam się. Pamiętam pierwszą telewizję, występ w telewizji. A tak, już sobie przypominam. To było w ramach France Bleu i tam zaśpiewałam, był konkurs, wygrałam konkurs i zaśpiewałam kilka piosenek. Finał był w ogóle w sławnej sali w Paryżu, Olympia. I już wtedy współpracowałam z ludźmi, z którymi współpracuję do dzisiejszego dnia. To jeszcze jedno wspomnienie. Czy pamiętasz moment, kiedy pomyślałaś, tak, to jest to, co chcę robić przez resztę życia? Alors, encore un souvenir. Est-ce que c'est le moment où tu t'es dit, tiens, ça c'est ce que je veux faire le reste de ma vie? Ah, depuis que j'ai 4 ans, j'ai dit je serai chanteuse, je serai connue pour faire des choses et j'allais retrouver des gens avec qui on allait faire des choses, ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'en étais sûre. Je savais pas comment, d'ailleurs je faisais pas vraiment en sorte de, c'est-à-dire dès que je m'ennuyais, j'allais dans un endroit, après j'apprenais en fait. Mais c'est vrai que j'ai pas passé des concours pour arriver à faire des trucs. Il y avait juste ce concours-là, mais qui est arrivé très tard parce que c'était juste parce qu'on avait l'album, on avait quelques chansons de l'album et je voulais tester. Mais sinon, j'avais jamais pensé à faire un album. Enfin, j'ai toujours été là où la vie me, voilà, j'apprenais quoi. Mais je savais que j'allais être connue. Mais je faisais pas vraiment les choses pour arriver à ça. Je savais que ça allait arriver, donc je faisais juste plein de groupes, de chants, de musique, de différents styles. J'ai joué dans tellement d'endroits. Od kiedy mam 4 lata, to wiem, że będę śpiewać. I tak naprawdę zawsze robiłem wszystko w tym kierunku. Te konkursy, no to akurat o tym, który mówiłam, no to był jeden. Ale na ogół po prostu śpiewałam i się uczyłam, odkrywałam różne rzeczy. I nie zastanawiałem się i to po prostu przyszło, ale w pewnym sensie jakoś wiedziałam, że będę to robić. Zawsze byłam tego pewna. Je savais juste pas que j'irais dans autant de pays et que j'en rêvais, mais je le savais pas vraiment. Tylko nie wiedziałam, że pojadę do aż tylu krajów. To była dla mnie niespodzianka i bardzo się cieszę. Co jest dla ciebie momentem zen, takim momentem zatrzymania, kiedy wyciszasz się na chwilę, robisz coś zupełnie innego? Słyszałem, że malowanie. Alors, quel est pour toi le moment zen, c'est-à-dire où tu te retires un petit peu, tu t'arrêtes, tu prends du recul. Ouais. J'ai entendu que tu faisais de la peinture. Oui, j'ai développé une technique en fait avec un peintre québécois. Que j'ai rencontré au Québec, en fait, c'est une amie qui a vécu là-bas longtemps et puis qui m'a présenté, donc c'était un peu son père spirituel. Et quand on s'est rencontrés, ça a clashé, on s'est presque engueulé, enfin pas engueulé, mais on se cherchait. Et puis il peignait dans un bar et je lui ai dit, puis c'est quelqu'un qui a la soixantaine, 65 ans même. Et je lui ai dit, tu sais, je rêve de peindre avec un peintre. Il me dit, bah viens, moi je te montre. Il m'a montré une technique et en fait j'ai trouvé quelque chose où je peux le faire toute seule et j'ai pas besoin de, j'ai juste à mettre sur la toile en fait, je sais pas, parce que c'est assez abstrait, c'est complètement abstrait même, et il y a même des choses qui apparaissent toutes seules, donc et je peux passer 6 heures sur une toile en ayant l'impression qu'il y a même pas une heure de passé, il y a plus de temps en fait, c'est comme si j'étais absorbée dans l'énergie, dans le mouvement, c'est assez fascinant. J'adore. Tak, owszem, bardzo lubię malować i właśnie to się zaczęło w Kanadzie, w Quebecu, gdzie spotkałam, znaczy koleżanka moja znała takiego malarza, który ma około 60 i który mnie nauczył techniki malowania, takiej bardzo osobistej i nauczyłam się tej techniki i jest to raczej malarstwo abstrakcyjne. Jak maluję, to czas w ogóle się zatrzymuje. Czasami mogę spędzić 6 godzin. Mam wrażenie, że minęła 1 godzina. Tymczasem okazuje się, że już od 6 godzin maluję i to mnie bardzo wycisza i bardzo to lubię. Widzieliśmy, że opowiada o malowaniu z ogromną pasją. Czy te dwie pasje się mieszają? To znaczy, czy potrafi usłyszeć kolor albo zobaczyć kolor w muzyce i odwrotnie? Czy kolory mają melodię? On a vu que tu parlais de la peinture avec beaucoup de passion. Alors ma question est-ce que les deux passions se mélangent? Est-ce que tu es capable d'entendre des couleurs? Ah, est-ce oui. que les mélodies, tu peux les associer à des couleurs? Comment oui, ça oui. se passe? Moi, ce que je fais beaucoup, c'est j'associe les émotions aux odeurs. Ça, c'est quelque chose que je fais. Ça s'appelle la synesthésie. Non, comment on appelle ça? Quand t'associes des sens à d'autres. Et je fais beaucoup ça, oui. Więc tak, owszem, szczególnie jeśli chodzi o zapachy, to bardzo mi się kojarzą z emocjami różnymi. To nosi jakąś nazwę po francusku, ja też nie pamiętam tej nazwy, może po polsku też jest. W każdym razie to kojarzenie zapachów z emocjami. Mais je savais pas que je le faisais, j'ai découvert ça il y a quelques années en fait, parce que je le faisais naturellement, donc je l'avais pas défini. Pour moi c'était, tu vois, c'était comme ça quoi. Mais le jour où j'ai lu quelque chose là-dessus, j'ai dit ah mais moi je fais ça, c'est énorme. Alors qu'en fait je me rendais pas compte que ça se faisait assez naturellement. Ja to robiłem dość naturalnie, nawet nie wiedziałem, że to ma nazwę. Nie wiedziałam, że to ma nazwę. I parę lat temu przeczytałam coś na ten temat i zobaczyłem, że to jest coś, co istnieje i co się robi. I byłam zdumiona. To skoro mam wiedzę, której nie miałem przed chwilą, to dwa pytania chciałem zadać. Po pierwsze, kiedy zaprojektuję okładkę swojej płyty? A po drugie, czym pachną kolejne albumy? Od pierwszego ZAS po ten ostatni efekt zwierciadła. Alors, j'ai deux questions en rapport avec ça. La première, c'est quand est-ce que tu vas faire le projet de la couverture de ton disque? Ah. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quelle odeur ou quel parfum ont tous tes albums? Du premier jusqu'au plus récent, donc Effet Miroir. Et il fait de la peinture, lui? A ty też malujesz? Non. Non? Non. Mais tu aimes la peinture? Nie, ale kochasz malarstwo. Oui. Oui. Et tu as vu mes toiles? Tak. Czy widziałaś moje obrazy? Tak. Oui? Oui. Et oui. T'aimes bien? Yeah. Oui. I podobają ci się? Zrobimy wystawę, Jeżeli się zgodzi, to zrobimy wystawę. Si tu es d'accord, on va faire une expo. Oh, ça serait génial, mais c'est tellement intime que j'ai dit, c'est pas comme les albums, vu que les albums, bon, bah, tu fais de la musique, tu le fais avec les musiciens, sa vie et tout ça, alors que les peintures, c'est à toi, avec toi-même et chez toi, et tu vis ta toile, en fait, enfin, les musiques aussi, mais du coup, c'est un moment avec toi, donc quand je monte les toiles, ça a été un exercice très difficile, donc d'ailleurs, sur scène, on a, il y a Jérôme qui a fait de la vidéo et en fait qui a pris certains de mes tableaux sur une chanson et qui les a découpés et en fait on rentre en immersion dans le tableau. C'est assez fou et je me dis une expo comme ça, ça serait génial. To jest bardzo osobiste, co tworzę, bo śpiewanie, granie, no to jest z muzykami, jest jakby synergia. Natomiast malowanie to jest coś, co człowiek robi sam ze sobą jakby i potem musi to pokazać. I to może być czasami trudne, chociaż ostatnio na scenie jeden z moich współpracowników wziął moje dzieła malowidła czy obrazy i powycinał to w taki sposób, że to było wyświetlane podczas kiedy graliśmy w trzech wymiarach i to było naprawdę fajne, bardzo mi się podobało. Moje obrazy i myśmy grali jakby w tle, czy było tło do nas, to były obrazy. Mais j'espère qu'un jour j'arriverai à faire une pochette d'album, ça serait génial. Ale mam nadzieję, że kiedyś mi się uda zaprojektować mój własny album. Je vais travailler un peu quand même. Tylko musiałabym trochę popracować jeszcze nad tym. Opowiedz nam o Zazimut. Raconte-nous. Ah, Zazimut, en fait, c'est, bah, tu sais, c'est mon truc de quand j'étais petite où je voulais changer le monde, tu vois, et quand j'ai été connue, bah, je m'étais toujours dit que mon merchandising, c'est-à-dire la recette des t-shirts, irait pour une cause, donc j'ai cherché des causes. J'avais trouvé une association en France, mais vu que je faisais beaucoup de concerts à l'étranger, je trouvais ça bizarre que l'argent acheté sur merchandising aille pour la France et pas pour les gens chez eux, quoi, dans leur ville, dans leur pays. Et puis, bah, en fait, on le faisait pas vraiment. Il y avait personne qui s'en occupait parce que, bah, moi, j'arrivais pas à tout faire. Et j'ai demandé, à Olivier Malineau, qui est devenu mon manager maintenant, qui lui, à la base, est ingénieur en agro et, qui a plein de projets de développement, tout ça. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider à développer mon côté éthique, quoi, de l'histoire? Parce que ça me frustre, parce qu'il y a rien qui est mis en place et que ça m'énerve. Et depuis qu'il est arrivé, donc maintenant, il y a 3-4 ans, on a pensé à Zazimut, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un concert, on trouve une association locale, on la fait monter sur scène, ils parlent avec les gens et on crée tout un réseau d'entraide en fait partout dans le monde. Maintenant, on a une centaine d'associations et après on reverse toutes les recettes du merchandising dans les assos quoi, s'ils veulent, ou alors pour un projet commun, ça dépend. Et on a fait aussi un festival en Ardèche. C'est la 3e édition avec un village citoyen où, pareil, il y a des associations, on développe localement parce qu'on pense que le changement, il est local. Et là, on est en train de faire le même concept du festival. On va faire ça cet été à Moscou et Saint-Pétersbourg. Donc, on est en train d'exporter le concept un peu partout. Et mon rêve, ça serait de faire un festival itinérant en Afrique. Alors là, ça serait génial. Afrique? Oui. J'ai jamais été en Afrique, j'en rêve. Tu vois, j'ai des rêves encore pleins. Moi, je sais pas si je vais arriver à tout. Ah oui, j'ai parlé trop. À tout. Ouais, bah synthétise sinon. Je vais synthétiser. Na polsku poprosimy. Tak, tylko ustalamy. Okay. Więc Zazimut to jest taki pomysł, którą mieliśmy z moim menadżerem Olivier, który jest inżynierem zresztą. I chodzi o to, że ja zawsze chciałam coś zrobić takiego konkretnego dla ludzi. I zaczęło się od tego, że sprzedawaliśmy koszulki, ale nic się konkretnego nie działo. I w końcu wpadliśmy na ten pomysł z Oliwierem, żeby stworzyć coś takiego i współpracować z lokalnymi stowarzyszeniami, które też robią coś w takim kierunku. I na przykład w Ardesz robiliśmy coś takiego, teraz w Moskwie i w Petersburgu, a w ogóle moim wielkim marzeniem to by było, żeby zrobić taki festiwal w całej Afryce i tą zasadę, żeby wszystkie te dochody, prawda, z koszulek i tak dalej poświęcić na różne dobroczynne cele. Ostatnie pytanie. Mówi się o tobie, że pracujesz dość szybko. Pracowałeś zawsze nad swoimi albumami szybko. Wyjątkiem może był Paris, który był piosenkami innych wykonawców. Tam trzeba było pewnie spędzić więcej czasu. Jak było z nowym albumem Effet Miroir, jeżeli chodzi o tempo pracy? Alors, il paraît que tu travailles vite sur tes albums, à part l'exception qui était Paris, où tu devais travailler sur des chansons d'autres auteurs que toi. Qu'en était-il de ton nouvel album, Effet Miroir? Ouais, bah, en fait, c'est toute une évolution des 7 années de scène, en fait. Parce que pendant 7 ans, je me suis pas arrêtée de faire de la scène. Et du coup, on a dû réarranger les morceaux pour pas qu'on s'ennuie. Donc, on a fait des trucs en dubstep. On est passé par plein de styles différents. Et du coup, bah, là, c'est la première fois que je m'investis autant dans la production de l'album, c'est-à-dire aller chercher les textures de son, les faire passer dans des machines. On a travaillé avec les ingé-sons vraiment beaucoup. Quand ça me plaisait pas, je disais non, on refait jusqu'à ce que je trouve le truc qui me plaise. Bon, à un moment, il y a toujours, j'ai un peu un truc où je veux que ce soit parfait, mais il y a pas vraiment, tu peux toujours progresser. Maintenant, les chansons qui sont sur scène, là, on les a même réarrangées. Je supporte presque pas d'écouter les chansons sur l'album parce que je me dis, ah, c'est mieux sur scène. Mais voilà. J'ai adoré faire cet album. Donc, bardzo, bardzo mi się podobało praca nad tym nowym albumem, bo od 7 lat właściwie ciągle jeżdżę i gram, śpiewam na scenie. W związku z tym wszystkie kawałki się rozwijają, piszemy nowe aranżacje, nowe pomysły nam przychodzą. A jeśli chodzi o ten ostatni album, no to bardzo, bardzo się w produkcję i w aranżację zaangażowałam. Dużo żeśmy pracowali, wiele godzin z inżynierami dźwięku, przepuszczaliśmy to przez różne maszyny, robiliśmy różne próby, słuchaliśmy. Ja jestem perfekcjonistką, także słucham i zawsze nie, jeszcze myślę, że może być lepiej. A na przykład ten nowy album też został zrearanżowany, bo się rozwinął, był śpiewany na scenie i już teraz te aranżacje, które są na nim, już mi się mniej podobają, bo uważam, że te, które śpiewam na scenie, są lepsze, bo już to się rozwinęło, no ale tak jest. Puis il y a énormément de collaboration avec plein de gens différents, des artistes, des musiciens. Et c'était hyper enrichissant. J'ai été au Québec voir Patrick Watson pour qu'il me fasse l'arrangement sur une chanson de Oden qui m'a filé. J'ai joué avec les Triggerfinger qui sont des Belges. On a pareil, la moitié de l'album a été réalisé avec Jo Franken qui est aussi un Belge. J'ai travaillé avec plein de gens, avec Ilan Abou, qui est mon directeur musical, mon bassiste sur scène, qui me connaît très très bien. Donc maintenant, on arrive à développer des choses très facilement ensemble. Et ouais, c'était hyper. Il y a Raphaël. Enfin, il y a eu plein de gens très différents en fait. C'est pour ça qu'il est très éclectique. Ten album, to jest jakby współpraca wielu wielu artystów, inżynierów dźwięku z Quebecu, z Belgii, prawda, współpracuje też dużo z moim basistą, z którym już w tej chwili bardzo dobrze nam się współpracuje i to wszystko było bardzo wzbogacające i zarazem też myślę, że to jest jeden z lepszych albumów właśnie dlatego, że było tyle różnych klimatów, różnych muzyków, artystów, którzy współpracowali. I naprawdę już ostatnie pytanie, dernière question. Czy lubi kwiaty? J'aimerais bien parler un petit peu polonais comme lui, il parle français quand même. J'aimerais bien arriver à... Chciałabym też mówić po polsku. Dziękuję. C'est tout ce que je sais. Tak jak Piotr mówi po francusku, przynajmniej parę zdań, parę słów. Więc ostatnie pytanie, czy lubi kwiaty? Ostatnie. Est-ce que tu aimes les fleurs? Oui. Mais comment on peut ne pas aimer les fleurs? Jak można nie lubić kwiatów? Mój petit pou! O, jaki kochany. O, c'est très gentil, il est magnifique. Merci. Bardzo dziękuję. C'est adorable. To jest naprawdę urocze. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient. Je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. Prends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux. Toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite. Si grand que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini. Pour ne pas te laisser, tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais, c'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin, je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, c'est toi. No już sobie poszła, niestety. Dziękujemy za magazynek. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié. Tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller,